فأحيا بستازه کوي باغ سر از مقام یم با دی موتی ها بردا او چې دو دا غینا ل یقول ان الله نو خام ما یقینا وای دی چې الله تعالی قل الحمد لله وایا د کار سړی لایک سی بدونا خاص د الله تعالی دی بل اکثرهم لا یعقلون بل کې زیات د دینا نه ویږي وما هذه الحیات الدنیا او نده دا جوند دنیا الا لعون مگر تماشا دا ولعبا او عبسی دی وإن الدار الآخرة او یکینا کور آخرة لحی الحیوان او اصل جوند دی لو کانو یعلمون کاش کدئی بوئی دلے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ بس کلا جسوارشی دئی بکشتئی گے دعو اللہ نورا مدد گئی اللہ تعالی مخلصینا له الدین دا سی آلگی جی یکی آوازی کی خدل کی آوزا دواری دا سی آلگی جی یکی آوازی آوزا بلنا کون کی بھی فلما نجاہم الالبرے بس ارکلا جخلا سیورگی دیلا وجدا ایرام یشرکون دا وقتی دی صداران جوڑی دا اللہ سرا لیکبرون نتیجہ داشی چنا شکری گئی بیما آتینا دا آسان چمو ورکڑی دی دیتا وَلْيَتَمَتَّعُوا أَوْ فَاجِ فَائِدَ وَلِي بَسَوْفَا يَعْلَمُونَ بَزَرْدَا جِذِبَا قُوَشِ أَوَلَمْ يَرَوْا عَيَادَيْنَ دِكَدْرِ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا چِيَكِنَا مُنْغَا گَرْدَ وَلِدِ حَرَمَا آمِنًا و امن کی یا زائد امن و یتخطب الناس او قانا ولشی خلقا من حولهم گیر چابیراد دینا اما بالباطل یومنون آیا باطل باندی ایمان راڑی دئی یقین کئی دئی و بنعمت اللہ یکبرون او دین کا او دنیمتنو دلانا انکار کئی فمن اظلم او سوک دے ڈروڑ ظالم فدرو جوڑا ان کو یہ ممن افتران دا جانا جی جوڑوی اور اللہی قذبن فا اللہ تعالی بانی درو او قذبا بالحقی نسبت درو کی حق دا لما جا ام ارکلا چراغ دیتا علیسا فی جہنم آیا ندا بدوزخ کے مسول للكافرین ٹکانا دبارد کافرانو والذین جادو فینا او آغا کسان چغی کوشش کئی اغی مشاکت کئی زمونگا بدن کے لنا دی اللہم سبولنا نخامقا توفیق بور گزیدہ دفوئے دخبر لار خبر لارو وإن الله ويكن الله تعالى لما المفسدين خامخاد مخلصين وسرده محكي آياتنك الشيطان دو وسوسو جواب کې دا چې د حق پرس انسان ذهن دا یو دای د حق دا چې کمی وسوسې شیطان راولي الله تبارک وتعالى د غید ازالی د پاره تعلیم ورکړي چ انسان را پاسی د الله تبارک و تعالی د حق دین د پاره املا کړي د الله تعالی د وحدانیت مساله بیانې شیطان راشي وردوای دې ځای کې د لونی کې لوګا لګي دلیدا یو دو دری پا علی کور دیده عزیز ولی دیده که دا مسئلہ بیانی دا خلق بری دا دیدائی نو باسی مسافر باشی بی ملک باشی نبیا بستگی نو اللہ رب العزت وی یا عبادی الذین آمنو ان ارضی واسعه اے زما بندگانو او کسانو چې ایمان راوړې دي یقینا ملک زما کولاو دي زما کا کولاو دا یو ځای کې مسلې بیانولو ته مخالفت لري دي نو آغا زائی پریدا خو مسئلہ بیانو المپریدا سا اللہ ملک کلاو دے نو برزہ تلڑشا فہی آیا فاغدون بصرف و صرف زمان عبادت و بندگی گوئی چھ کم زائی کے یا کم زائی دوم لڑے نو دا آغی خلق و سرابا گل ملکی گی نا چه دا بریلیان و جمعات نو راشا الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ پکوایا دی شیعگان امام باڑی تا غاڑی نو یا علی مدد چگی پکوایا کلپ یوم پلکی اولاڑیا او دا آغی مد حوایا او کل دا ولم بلد اللہ دا آغی مد حوایا کل پا پر ایمان کے کہنا دا احمد رضا دا تفسیر ترجمے گوا شہر دے کے ناسی او بیاشی دنو چه سنگا احمد رضا مانا کڑی دانو آغا سی رضا مانا کوا چه بریلیان خوشحالشی چه دو بریمان من جوران خوشحالشی دا خودین نده داو خلو خوشحالول دی دین خو آغا دی چه اغیی که دا اللہ را بلده دین بیانه خواه که دول مرده دیر شی او یوم ملگره دیون بیدان نشی و یره دا د جوړ د پاره داسي کیږي د الله د نبی و نادا رسول الله صلی الله علیه وسلم وای د قیامت راځو وی داسي او داسي پیغمبران راځي چې یو امت دی وو سره دی ټول عمر به مساله بیان کړی و یو کس و علم خبرنی منلی ناو چرتا چه دینو دا آغی خلق سرا کٹ جوڑ دلے کڑے چرتا دا آغی پا ہاں کے ہائی ندی ملاو کڑی بلکہ دا اللہ دینی مائن بیان کڑے دے دا اللہ تعالی وحدانیت بیان کڑے دے دارنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی چو باز پیغمبران برایشی او دا غی سر با صرف دو مدیانی چا سر با دریو مدیانی انہی صرف دو کسانو یا دریو کسانو بولا مسلمان لی نا غی دا اللہ دین بیان کرده دے خالق ندی رضا کرده چرا خالق رضا شی چه دا بر ایمان پا درگاہ کے گینا او داغو ورس دے او بورس کے تقریر گوان ویا ایو النبیو اے غیب کے خبر دینے والے صفا سترہ تحریب دا اللہ پہ کتاب کے اسڑے ہوگی دا تحریب احمد رضا کڑے دے نو دے لان و دے دا بر امام پا آغرس کے کیناستا ندوم آغا ما نوکڑا جو بریلیان او من جوران خوش آلشی نو دادا اللہ را دین خدمت شاو کن ادا خلو خوش آلون شو دادا اللہ دین بیان اول شو کن ادا من جوران خوش آلون شو او کلا جنن امام باڑی دا لان شا نو به مان باڑا کې کېنا نو ولدي دي شيګانو سي بګونه کوار او غیر د ایمان او د مسلمانۍ سړي دي ګډونه ور کوار او کله کېنا نو د شاهد نیت خبرې کوار چې نیت صحیح ده ته خدای دې په نیتونو باندې پويږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل صحابي تعزیت لدلې نه او بيبي صاحب وايي چې قد اکرم الله اذ الله نبي زما قاول صحابي الله عزت من کړې نبي عليه السلام ته او ما يدري کې دا د سبا درا تزه خبره دا آغی دا غد پارا دا اللہ نا دا مغبرت دا واگانی وارا دس خبری پیغمبر دا واگواری دا مغبرت پیغمبر دا جا دنیت شهادت نوار کئی چه آو دا دنیا سیده ایو سڑے لگی او غد چا دنیت شهادت او گوائی وار کئی دا اللہ نا یرا پکار دا دا اللہ مخلوق پریدا دا اللہ دا مخلوق اصلاحوں کا دا اللہ دا رضا کولو کوششوں کئی دا اللہ دین بیان کئی قرآن سنت بیان کئی چو مخلوق غریبانان دا تیارون روزی مخلوق لگیا دے شخصیاتو کی دن گوری پلانی تائیدو کونو داڑی روی سڑے در پلانی خسڑے شو لانی مخالفتو کو لوی سڑے دن و پلانی خس سڑے نو دے پس شخصیاتو بانی دین چی دے او دچا خوالے و بدوالے مخدید او گو رئی دام مت علی شخصیات دا اللہ پا دین بانی ہوتا لی دا اللہ دین پا شخصیاتو بانی مت علی د خوالی او د بدوالی معیار په شخصیاتو باندې مت لای شخصیات چې دې د الله په دین باندې ودرای چې قران او سنت به کې وي او د قران او سنت په سر روان وي نو صحیح روان دی او چې قران او سنت په سر نی روان نو غلط روان دی چې د قران او سنت مطابق خبره وکړه نو صحیح وکړه چې د قران او سنت خلاف خبره وکړه نو غلط وکړه غلط یا اوکڑان منتر ننا پوری چی دے دین پا شخصیاتو باندی نرے تل دے من شخصیات پا دین باندی تلو زمائی ذات مندہ دیتا ہو گورا اللہ و ایلنا ردی واسیاتون لیکن انا ملک زمائی کلاو دے بھائی آیا فابدون سوحازم بندگی عبادت کوئی عبادت و بندگی صرف زمار کوئی یو دا که دی خلق نبری دی بدی جماعت که دی بیان دا نبری دی بل جماعت تا لنشان بل جماعت که دی نبری دی نو بل جماعت تا لنشان بیو کلی که دی نبری دی نو بل کلی تا لنشان و یوم ملک دی نپری دی نو بل ملک لڑشا او دا اللہ دل مپری دا قرآن و سنت بیانول مپری دا دید دوائی زما جماعت او زما ڈالا کنی نو دا مسئلہ دا چا دا جماعت او دا چا دا ڈالی ندا دا دا چا ٹیکا داری ندا چی یو جماعت کی دی خلق نپری دی دو آیارا دی جماعت کی می نبری دی دی ڈالا کی می نبری دی نو مسئلہ بنا بیانو تو بندہ دا اللہ ایتا دی انسان بندہ دی دا زیمواری دا دا اللہ دا طرف آوالا دا اللہ دا مخکو دا اللہ دین بیان آوال چی پا دغی دا لمرک راغی دا غلی کامیابی دا یارا دی وائی مڑو می کی مسئلہ بیانو مڑ بمی کی نوائیو کلا بی مرگ سوک بانی شوی دے پیغمبر مونی صاحب دی دنیا لار پاتی بنی شی یو سڑے نبی سرور دلے دے عزتمندہ پیغمبر دی دنیا را دلے دے مرگ بل راغلے دے وفات شوی دے چی پیغمبر بی مرگ نپاتی کی نبر سوک دے جپاتی شی مسئلہ بیانو مرگ باسی امراضی غزوہ موتا کے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کوری مادے کڑے وے او چکلا اغوا بات کے دن پفوزی بانے پروتو او اغوے چکمو خلقو دا مرگ دا یرنا جہاد نکو نو آغیل پیغام ور گئی چه دا خالد ابن ولید طول بدن کی یو زائم دا زخم دا بچ نده باتی او دا طولی طور ما دا جدا شهادت پا ارمان بانی ما دکڑی دی او آغی بوزدلانو لخبر ور گئی چه مرگ پا جنگ او جهاد کے نده خالد نل پا خبل پوزی بانی مری مرگ چه ده آغا پا ده نده چه تم سالا ده حق بیانه نو تبا هوا جلشه مرگ باسیم رازی بی مرگ نبا دکیگه کلو نفسین ذائکت الموت هر یو سا غستن که سکن که ده مرگ ده چه سا اغلی نو مرگ بول رازی که آغار یو شه کل من علیہ فان بدے کائنات او بدے زمکا بانے چھے کم یو شے دے اغاپا ناکی دن کے او ختمی دن کے دے یو دا اللہ ذات پا پاتی کی گی نور عرصو بنا کی زمائی دت من دا مرگ رازی خو سوچ کوا دا مرگ در اطلو لمحات زانتا مخدہ کا چه مرگ را لراشی نو ما دا با زما کم قسم اعمال مخی دا اولاده یو اعمال آغا دی که ده انسان دا مرگ پیم راشی نو آغا اعمال انسان دا مخی دا اولاده او پا آغا اعمالو که انسان دا دخبل اخیرت خوشحالیخ کاریگی نو آغا دا انسان گوری ام مسکے مسکے گی گی خوشحالی گی تو علامہ اقبال وی نشان مرد مومن با تو گویم نشان مرد مومن با تو گویم کہ مرگ آیت تبسم بر لبیوس دو مومن بندل غلط خیمہ چه مرگ والا راشی نو بشنڈو بانی مسکاوی او یو آغا اعمال دی چه انسان دا مخیده شی دو دا آغین بلاغانی چه دنو پا نگر رازی پا آغی اعمالو که خاماران لڑمانان پا نگر رازی دا جانم لمبے پا نگر رازی با آغی اعمالو که دا انسان لبکار دی جزان دا دو مرگ آغا لمحات مخیده کی چی کل ازم ریگم چی زمان مخیده با کم کسم اعمالو لاری زمان انسان چی دا اللہ عدالت دی چی ردا سی اعمالو سر لرشی چی آغا اعمال تیرا داوشیو دی انسان دا بارا دا اللہ عدالت کے سبارش کئی دا سی اعمال نا چاہا انسان تا بلاغانی جوڑشی او دے انسان دا جانم دا درو باعثو گرزی عزتمند دا لاغی دا پارانن ٹیم دے جس بعد مرگ و وقت دا ارمان کی چی اے کاش چی ما دا سی اعمال کڑے وے چی نن پیرانا اللہ رضا وے او کاش چی ما آغا اعمال لوے کڑے چه باغی بانی نن ما تا زمارا بغصه ده او نن بی کار خراب ده تو نن ٹیم ده چه سباب کم و اعمالو بانی ارمان کے چه کاش چه دا ما نوے کڑے چه داغی نن تو باو باسی او اللہ تا توبہ دائم شی او دا آغی اعمالو کولو تابعاو کی چه کم اعمال سبات ده که آنده مرگ و وقتی ارمانی که چه کاش چه ما دا سی اعمال کڑه وی جنن رانا پی اللہ ردا شوی وی زان دا آغا مخ وخرا مخیده گا دا مرگ لمحاز زان دا را مخیده گا او پا دی امید بانی مکی نا چه زمال اڈیرو مرپاتی دی او زبانا جوڑا کی گا ما ا دې بیماری نه بعد به زما داسې حال وی چې بیا به زه درغه دونې منو الله ته توبه او باسما زما عزت مند داسې کار مکوا نن الله ته وځه د قران درس خپل ژوند درادن لگا صرف ځان د پاره یو رسمي ناس ته مګر دوا چه دو قرآن درد ناس دا گم و قرآن دا ناس ما بلکه دو قرآن درد خبل جوان دا رادن نکا خبل زندگی دا رادن نکا او خبل جوان دو قرآن دا درد مطابق کا چه قرآن سنگوائی زان آغا سگا دا اللہ نبی سنگوائی زان آغا سگا دنیا تا نمبر مجوڑو انسانانو تا نمبر مجوڑو ول رب رضا کولو د پارا قدم چتاوا او د جان د شاباسیو د ابرین د می مساتا په دې سوچ باندې قدم چتو چې دا قدم چدوم چې دا زما د اخر د نجات ذریعہ وګرځي او دې طرف د قدم نو چتو زګه دا به می د اخرت د دبای باعث وګرځي اللہ دی مالم تو بکرا کی او تاسو لوم زمائی دت مندو زمان تو قرآن در زیر پارا دی تو اللہ وی کل نفس ذائقة الموت هر یو سا غستون کے ووسا کن کے دو مرگ دے سمم آئلینا ترجعون بیا با منگتا واپس گول شئی نوچی اللہ تا غلاڑی او پا غیرت بانی لاڑی تا اللہ پا توحید بانی را لائی او پا دین لاڑی چی دنیا کے دا اللہ را توحید چی غیلا گولی وی او دا اللہ دو وحدانیت دو مسئلی مرفتہ دکڑی وی دا سنت او دا شریعت اتباع دکڑی وی دا اللہ رضا دی اصل اولا او د چاند را شعباسی او دا آفرین تم دی نسات اللہ گورا دا مرد را پیدا شوی دی دنیا کی واللہ چر دین غٹ پودس رشتے دی پا جماعتون او تنظیمونو که دا مرد پیدا شوی دی چی دا خپل و اکابرین و دا مشران و دا آفرین و دا شعباسی پیتے لگئی زانتا چی ما دا پیتاو لگئی چی بلانی دیر خکار که یو دیر نخ سڑے دی او ډیر دا کړه سره دا بوت جوړ شوی دا بوت برستی زیاته شوی یا ساده ما چې د الله عدالت کې وګرېګم ما څه وبلار نی ما زغه به استاد نی ما زغه به زما مشر او زما کشر نی زما شاګردان بنی زما د خپل اعمال سره د الله عدالت ګولار کچاری ما اللہ نو رضا کرے او دا اللہ دا رضا پا کارونو میں مخلوق رضا کرو تو اللہ بوای جسوک دا رضا کرو وغن وارا چند چاد پار دی کرو وغن وارا مال دی کڑی ندین المان سو وارا مال با اللہ دا آلی آمال و عجر را گئی چزے کم دا خپل رب دا رضا دا پارو او چې ما د مخلوق د رضا لپاره کړی وي دا الله به وایي چې شاله دې کړی دا غنه واړه کړه عزتمن ورلنه دا خبره وباسي دا خبره د زړه کله کې وباسي زه دا خبره کوم باندې ملګری زما په خبرو شکملي چې دا دې سوي زه دا هر بوت پر صحیح رات کو او دی یو خدا پرستی آواز کوم و دعوت چلو دو خدا پرستی چی یو اللہ رضا شی در دین منتا مشرانو دیل خولیو خضر شیخ القرآن مولانا محمد تای رحمت اللہ علیه باوی یو مسئلہ ہو کس دگی جلال جی راشنو پا ماما لازی خیجی چه ما جبلا نیدائی که داس اوکڑا لوڈی کلیدائی که میں داس اوکڑا وی رو را ما لے که ما لے که نو منی کوا چه کم ذات لے که آغا ذات تے ہوا آیا ما دے ہو لوا یو عجیبا انسانو یو عجیبا اللہ والا انسانو واللہ دمرا بی تکلوبا انسان مانے دلی دلی دمرا بی تکلوبا انسان مانے دلی دلی دا در شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وونی دا سڑے مان رہے دے دا ار قسم تکلو پا دو نفا دا آغت تعریف کواری دا آغت پا مخ کیو گو دمرا بی اور اٹلی چی با خپل تعریف بانی با دمرا سمانا شو جی دا می سوکا دین سخت چی دینو مخالب دا دی خبر رو دولو قرآن وی چی ما دا اللہ پا قیامت کیو آئی او پا جنت کے رہتا ہوئی جسو گاڑی و ہم جمال قرآن راکا خلق رہتا جنو جو قرآن وطا ہوا یہ بھی آبا سن جنت ہوئی چھو قرآن بگی دوی قرآن وطا ہم جنت وطا ہم بے قرآن بے مزید کاری دو زیسی مینے وڑے جنو قرآن اللہ دی بکرہا رحمت دو وری عجیبا نر بادر انسانو اللہ وائی جنو مال پار دکارو کر بالا خانه ده جنت بالا لرکم دا چه ده بارا الَّذِينَ آغَسَانُ صَبَرُو جِ صَبَرِوكَ ولی داوائی دا حق پلا رکی دیر تکلیفونا دیر مصیبتونا دیر مسائل ډېر پریشانې ډېر سره پوری او یاد ساده د حق په میدان کې بولاړي او چې دا حق خبره دی وګړه او دا حق ذات د پاره کې بیا د مشکلات پیدا کی دا حق پرستو په میاس کې اړه بیا او حق خبره وکاو دا حق ذات د پاره وکا د بیا پریشانې وګړه چې بل کې صدا شروع کیږي ربا د غیرو نه په بل طریقه او د خپلو نه په بل طریقه د پریشانو هغه طریقې یا قسمونه جدا جدا دي. و الله وی الذین صبروا هغه ځانو چې صبر وکړو کلک شو وعلی ربهم یتوکلون او پر خپل باندې بروسه کوي. د دوای بلانی که دا مسئله بیانه سوگ باری مرگره پاتی نشی. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیه وی ما دیوی چی دا بیدات و رد مگوا ویمائی چی ولی وی چی خلق بلی مرگی ویمائی چی ما کلوی لی چی زبا نمرو وی چی نخ خیبه لینا ویمائی چی بوی بتا تو درازی وینچه وده پا اسم نده وی وینچه خلق می نخا خی بوی با تاسو لرازی وینده اگو پا اسم نده پری گره زمائی دت من را اللہ وی چه بده که کلکشن او پروسه زمائی پا ذات بان ساتلا او یوزه از درکڑه و ما دنیا ته شا کرده و دول دنیا ته شاکړه او یو الله ته مخک او په الله بر وسو ساتره چې ټول دنیا دې زما خراب شي یو الله زما ملګری دې کړه یو الله می ملګری دې کی هغه مه اگر ساری خدای او مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے بس دا خبره ده زج مرم ما سره با زما اعمالی او زما رب بوی بل بایی سوکنی زبده مطمئنی ما چه اللہ قرآن دا نازم ستاد رضا لپار نازم مسئلہ بیانوم اللہ ستار آبانی حق دے ستار بندیم او اللہ ستاد رضا دا پاری وام که وخنا دی را دوکڑا امید لرم اللہ ستاد درنا اللہ دی زمان دا طول لیوار گنونا مارکی الله دې معاف کړي. دیو یارا دې دای مې لوکا لګې دلیدا او دا خلک را لګا اړه را کوي او لوونه کې سو گزاره مې روانه شوې دا او ترا تا وای قران شروع کانو بیا وسو کوم حسنا دار سره باندې بنشي وظیفه را ته ملاویږي مولایانو صاحبانو دیوی سردی بی گیدون سردون راڑی بی پی لزر روپی بگل مواویزه درکو او ایتول پنج بیدیان پا صحابی کی بودارو مای دا سانه دا والا که پا لس کروڑیم چا تا مخامختم دا امال شیخ دیل را کرده چا ها تا تا اجازت دا قرآن وایا دا امال شیخ دیل را کرده دا غما دې دفترو لیراله لیراله را کړه او سو دوايي وای لیکلې خطبه به در لیکو هغه به وای خو خطبه وای لیکلې مایراله دې غما لراله تراله دې استاد خطبه تفسیر کوم وکړو کو دې غراو را سو مالا زستا خطبه و راځین आवाज وام دا ول بخو با یا قادری لیکلی ها هغه تایو قادری چاوې په آزاد کشمیر کې وی جننو وی فساد دی په افغانستان کې وی فساد دی دا وی جهاد نه دی په کشمیر میں جهاد نه فساد ہے ها فلسطین میں فساد ہے اغاو دا اغیب پر کٹے دے دی یهودو افغانستان میں فساد ہے کہ کم ضائع مسلمان دلی کی بھی آؤ فساد ہے وہاں پر یاد نہیں ہے. طارق جمیل نے تب اس کو کہ طاہر القادری تو کشمیر کی جہاد کو فساد کہتے ہیں, انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو قادری کی بات مناسب ہے. میں دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی تارا مجا خل خود بھی لیکن تو مارا جا خود بھی را لیکن زما خلب تغلے کی بدی بانے بٹ ٹکت کے ہما کو بچے رہے ہو تو رو تمبو تا دن لگے وہ خلب برا لش بند ہونے کا نا ولہ کے ترسو میں شنڈ کو لاؤ دی ترغے بخلو کو لاؤ خلا برا نسل بند تو قرآن نہ رخل بند ہو لے تو اس وی نکلے خود بابا راضی جسوں گا جسوں گا ٹول حضرات چکن لکھے خود بھی وہی بلا بان ناسی اگر تھا سعودی عرب تلانو شاہ سلمان و تبیوی ادا کم بدی اللہ زمین کے ریٹن خود بھی والا مر گئی ہے کب کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم دشکوں مگر نہیں آتی ودا تجربے کوئی سڑو ودا مڑ قوم نہ دے ودا جوان دے دے بے وہ سعودی عرب خود شاہ سلمان تو پلار ملک دے پاکستان کو ساتھ پلار ملک نہ دے پے زمان جی کبھی نے تو اکڑی دے زمان جی کبھی نے تو اکڑے دا قربانی بھی اور اکڑے دا دا زما مشرانو کو قربانو بانی آزاد کرے دے دستا دا پلان ملک دے دا زمان ملک دے پاکستان زمان ملک دے پا دے بانی منگا سر واری کھو والا یو اندو دی راشی یو یو دی سایی دی راشی و جب دے ملک دے کبزا کم زمان سر و دا غصر دا سا خیرات دے سر دا دا خالصی دن دی دے بانے منگ سر ورکو دا زمان ملک دے پاکستان زمان ملک دے پا دے کہ با منگا خفیگو پا دے کہ با منگ قرآن وائیو پا دے کہ با منگ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائیو دا تاسو با لگئی منگ لبا خلباندوی پا دے باندے در رشاوی دور خبری دے منو تو آئے دا شیمی دا پا دے بانے کلو کو آئے اولو بے دا میرا دا پا دے بانے من کا اخلو بے دا شی میرا دا پدی بانی کا و اخلو بے خوک خبر ہے جو قرآن سنت لرا اوستا واللہ چی دا خلو دا چا پلار نشی بندو لے دا چا نکی نشی بندو لے دا قرآن و دا سنت دا من لے اللہ را کڑے دے لگا چی قرآن پہ نبی آنے گی واللہ چی دا خلو بیا خور بکار چی سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبی آنے گی واللہ چی دا خلو بیا خور بکار را د دې خلینا او دین دو دو خلینا دغه فرق څه دی بیا چې په دې هم قران نه بیانېږي او دین دو په خلیم قران نه بیانېږي ته په دې خل او دین دو په خلګه سفر کوي چې په دې خل باندې قران نه بیانېږي د يهودي باندې بیانېږي په دې خل او د يهودي په خلګه سفر کوي د دې خلینا بیا مطلب صدا بیا خوره پکار دا خدمت پکار دا مله پکار دا دادا دیلن واللہ چی دا دیلن پیدا دادا دیلن دا ویر رشا چی دا کار بکی دا چی دنو دلی کو خواب میں چیچڑ نظر آتی ہیں اللہ رب العزت وائی دا رزق ذمہ دار دیزیم لگا دا پورتا مکوا پکائی من دا بدن او سمرات زند سرو ندی لا تحملو رزقا چه نبورده کبی اغیر رزق پلو تا مارغان که تا سویلی ماقام دی خلو جالو تر اروانی دا کمی مارغی پسرد بانی وی بو جای پراتی چه دا بس ابا خرو تا شطور ار اروانی گنا او دک ججورا سهار چه پاسی بی اتش ججورا او ماقام بیا دک ججورا اللہ ویدا سو کوئی ولی مارغانو نلان دی واپا دی سمندر کے او دی سندنو کے دی لوی لوی بلاګانو ته ودا وخه سو بوده دا سو بودا وخه بوده دا غیله رزق سو بوده کوي الله نو ول هغه زما رب نه دی نو ما بدلو کې مړی چې د سپه مو د لګي مړلی دلنه نو ته ول لګي مړ شي اشا بول مخلوقات او بیا عالمین الله ویلا تحملو رزقا نبور ده کبی اغار زخپل دخپل رزق دی موار نده اللهم یرزقو ها اللہ خوراک ورکی آئیتا و ای آکم موتا ستا نو نبکو پانی مسئلہ بیا خرد شیخ رحم اللہ باوی نرمری و نرطوب پاتی کی گی نرمری او نرطوب پاتی کی گی آغا نران بادران چه دنن لا پسوونو زرگونو کالا مخی نرطوب کرده ده ده نرطوب کسی ننو با دنیا کی تکرانو بیانی نرطوب کرده ده کرا او ده نمونو سر کم احزازی الباز ویلکیگی علیه الصلاة والسلام رضی اللہ تعالی عنہ رحمه اللہ رحمت اللہ علیه دا کسما الباز و سر ویلکیگی چه ملش نمزر با ادا ویلکیگی الله رب العزت بدر باندې رحمتونه وري وهو السميع العليم او الله تعالی کامل اوریدون کې ده دا ته چې سوای دا الله اوري کرا الله یې اوري نه العليم په دې چې خلق تا په دې مسله وباسي نو الله ستا په حال نه بویا ستا په حال بویا دې الله نو الله باندې دې عزت په ځای باندې ساتي الله ولی عزتمن ساتي چر د بوډي نه پاتې کیږي الله بدر لا دغه جنتیانو په شاته میوې درکای او هو السميع العليم الله کامل او ریزونی کې اقواله دغه نه کله کور کې وامه هم د تاسو څنګه وایي دا غسر دی خوراکي سره دوی مونږه در رسول کو نو عملر کوی یې څنګه واندې ور کوی ګانانو دکر جانتیانو دل اللہ تعالی میں ویدر کئی او تاسو جیدے و تاگور دا سدی واللہ شدارا قرآن دے واللہ شدارا قرآن دے گین شان و مان و چا سا دا پندو چا تولو ندے چا دا دا خیرالے ویلو ندے چا سا دا اس سے گڑے ندے دا دا اللہ دا کتاب دے سورس چا ندے دا دا اللہ کتاب تو دا اللہ را دین کار کو کتا اللہ ہوگی پریخو دے راش مالا پا مختوبا اللہ بجے مور سا دی اللہ بجے دا آزا نخصا دی بادشاہ بجے اللہ تعالی سا دی بے غم و بے بکرا وہو السمیع العلیم او اللہ کامل لوری دنگی او بوو دے ولئن سألتهم یرا دل دے مخبل ولی دا رازیز ولی می دا دکره نا کلا یونی مزید را پاسی نوارا را مرگز دیاو کی پردی ملکی با بیاس ہو کی نو اللہ و ایوہ بادشاہان بدل اللہ خادمان گی دا ملک مشران بدل اللہ خادمان گی داڑک مراولا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ کَتَا تَبُوسُكِ رِدَيْنَا مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ چه چا پیدا کړی دی اسمانونا اوزمکا و سخر شمسا والکمر او کار کی لگا ولده انوار اسپگمائی دا انوار اسپگمائی چا تا بی گڑی دا اللہ مشران بدل اللہ تعالی تا بی کی دا علاقه معتبر خلق بدل اللہ تعالی تا بی کی و سخر شمسا والکمر او کار کې لګولې دي نور اوس کومای کار کې در نور اوس کومای لګولې دي مشران بدل الله تابع دي زړه کې دار انور دي الله غیرتی ذات دی لا یقولن الله خامخا یقینا وای دی چې الله ته وای بدای چې الله دې مشرک نه د بوسګا و ازمګه اسمانونه چا پیدا کړی دی وای الله دا نور اس کو مئی دا چاہ اختیار کی دی وی دا اللہ دا چاوی دا بوجاد وی او دا بنسبتی مسلمان وی پیر بابا چې کاشکول و ټکل بیا انور نشرا خده شمسو دا بریز بابا انور را گوز کرو شدی وی دا بابا گانو اختیار کرده او اغیی وی دا اللہ اختیار کرده نردا کی دا مضبوط راو کد آغا شیخ القرآن رحمت اللہ علیه باوی بی بی اوا بی شرما ابو جان لکا بر جو شرمو آب ام وی جمع شرک کرو با اللہ یو بگون نو کم بلا اڑو لشیدئی بیا کم بلا زی اللہ دی بریخ دی غیر پسی روانی اللہ یب سطر رزکا اللہ تعالی برا خوی رزکا لی من یشا اوند پارا دا اچا شخو غیشی من عبادی تبندگانو قلونا و یکدرولا او تنگوی رزک چالا چو غاڑی دا رزق کلاول تنگول دا اللہ لاس کی دی اللہ باربانی رزق کلاو کی ظلم تنگوا دا اللہ دین دا ملاو تڑا او اخلاص سرا پسچا بانی دا اللہ ردین کارو کا دا اللہ دا رضا دا پارا دا جماعت شاعت توحید و سننا دا پروگرام دی چې دا اللہ مخلوق دا دا اللہ دا توحید آوازو رسی او د الله د مخلوق مازغو کې دارا شي چې عظیم ترین آثار دی هغه صرف الله رب العزت او کم یو کار چې کې دا غيو ذات د بارو به کې په دې ټول کائنات کې اختیار صرف د هغه یو ذات ما کان لهم الخيار بغیر د هغه نه د خدای په کارونو کې د بل چا اختیار چرم نشي کېره د اچا نشي کېره نه ده پیریانو، نه ده پرشتو، نه ده انسانانو، نه ده پیغمبرانو، نه ده اولیای کرامو، نه ده مرو، نه ده جواندو، ټول اختیار ده خدای پا کارونو که صرف ده یو اللہ چلی. عبادت و بندگی با صرف ده آغی یو ذات که ده بل چابانه که، ده یو اللہ بیکن. مسئله ده پا کارو ها، نو بس آیات من مات پسیشده، مسئله پزای پری خودا. ده اللہ رو توحید مسئله پزای پادشو. آیات ممار ولکا خوی جنسو پیدا کرد خلق دی او آغا ایجنسی چی کم ملک دشمن ایجنسی دی آغای پیدا کردی دی چی را پاسی او داسی مسئله شروع کئی چی دا آغای عرص مقصد دی چی دا حق پرس خلق دا مسئله دا توحید بیانول و نپادشی او خلقو که دا اللہ تعالی را دین آغا جذبا آغا نپیدا کی راو ایجنسو پیدا کرده خلق ده تاسو اغیی پوری اونو خدی سڑو پریگ ده دا اللہ دین بیان گئی قرآن و سنت بیان گئی دا اللہ دا توحید مسئلہ بیان گئی خلقو دا پریگ ده دا خلق جتا و علیگی آئی تو بری ده حیات امامات نسو جوڑ تو بری ده جوڑ علیگی آئی آو آئی دا چی تو بری سو جوڑ کی اللہ یقیناً اللہ تعالی بكل شیء علیم بار یوسف بانی پویا دے اللہ بار سپو دے ولا انسال دوم کتا تا پوس کیر دینا من نزل من السماء چچا سوکرا وروی دبرنا ما انوب باحیا بیلارد تو تازه کی باغی سرازمکا لکه دو قرآن د باران بشان په دنیا باندې ووريګه قران بیان کا اسمګه دنیا آباد شي د الله ر توحید زرونه وشي په ملګي د انسانانو بوزلونه کې د الله ر توحید کې دارا ژوند شي او د الله د نبی د سنت طریقو زرونه وشي چې ملګا باشي په احیا به لارضا پستا دگی پای سر از مکام این بعد موتیا بزو چه دو داغینا چه ده شرکیات و ده بدات و ده مراکز ارنگ شی چه ده دی ده اقاید ده دی ده اعمال ده ختم شی ده توحید رسونت دور دور جوڑ شی لیکولن اللہ و خامخا یکنن وایدهی چه ده ارسال لکی قل الحمد لله هو آیا شکر دے خدایا مشرکم دا منی گورا چې باران ورولو والا الله دے ادب وی په زیارت باندې خوشایو تا پئی چې چې باران وشي چې د بابا قبر صفا شي زکه چې وځایا او په خدای تعالی باندې قبرونه وینځل وي ودا کی دا وکړه ها چې زیارت کانه وي کوی دا ورغوي چې د زیارت کانه لونشي چې الله باران وکړي جوړ کړي زما د ولی د قبر کانه مولول کو تاسو به زمانه اوچ پاتې شي چې الله را ته وایي چې وارو کا نو وارو کې به بیا د وګړي په زمکا کې بیا وستا د وجود بوټي اږي وارو کا بیا د ځینی په الله به چې کومینو قبول نه وینځل چې موږ د ولی په قبر باندې وښایو ته به چې الله باران ورایي چې قبر صفا شي دا د عقیده وسړیا چې قران نه بیانې دو دا عقیده و نمولات چرته وي جنن دی آیات ممات مسئلہ رایستی دا او شر دی جوڑ کڑی لی پا ملکی گردی اکابیرینو پسی دی خلو آزا کڑی دا آرامی تک دسکو غاپی آرامی دای پزای تک شر داوی چی دا خلکو دا اکایدو دی غریب آران ادم مڈی تر بسابنون او چواری روانی وی تک شر داوی آمار دا ملک چی دیر دا دو بیداعاتو او دی شرکیاتو گڑو تا آمار چر داوی دا خدا حضرت شیخ رحم الله او قران را واغستو د خلکو د عقاید او د اعمال اصلاح وکړه او ان شاء الله دا چې کوم دی پاتې دي دا دیم خدمت دواله که خیر بګری کې ما کب تک خیر منایږي ان شاء الله تعالی قران دی کوسیله در روان دی په کم ګډ کې بده نه کوزي پټيږي ان شاء الله پټې دوه ځای دی نشته که خیر لا یقولون الله بشاعت کې ټول لیوانی نه وي کتاب څه باندې کوي بشاعت کې داسې دانشور شمه زمیدار خلش دی چې هغه خپل مسله را نیول او هغه بس روان دي ا مسله به مخه روانه کړي دا ان شاء الله تعالی او وبيني قول الحمدلله هو یا لایق د حمدونو دی الله والاکثرهم لا یاکلون فالج زیاد دی زینا نبویگی اکل پکی نشتے مشرکان دی بیام شرکی اللہ دی زمان اصلاح دو قرآن او دو سنت پر رابع دیو کی اللہ دی منتا آغا اکیده را نصیب کی چی کما دو قرآن دو سالیم او دو دعوت اکیده را اللہ دی منتا آغا آمان را نصیب کی چی کما دو آمان را زیادی کی اللہ دی منتا مرد محت محت اللہ دو نوم را راشا اللہ زمین پر منو کی اخلاص پیدا کا اللہ زمین در اخبر رضا کرنو اللہ فکم و آمانو جتنا عبادت کے گئے اللہ زمین در سادا کن کی زمین یشیوی دی اللہ کی محبت کا اللہ زمین